279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy. Już w trzy dni. Tak, drogie panie. Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Teraz w Media Expert raty 0% na dowód. Od 29 maja przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 31 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma. Serwis Małgorzata Maliborska. A w tym serwisie kolejne walki na wschodzie Ukrainy mimo zawieszenia broni, protesty przeciwko podpisywaniu przez lekarzy deklaracji wiary i ocena europejskich kąpielisk w najnowszym unijnym raporcie. Prorosyjscy bojówkarze wciąż w akcji. Od rana agencje donoszą o walkach w okolicach Doniecka i Ługańska na wschodzie Ukrainy mimo zawieszenia broni. Strzały z broni maszynowej i odgłosy eksplozji słychać m.in. w pobliżu bazy treningowej klubu piłkarskiego Szachtar Donieck. Nad okolicą widziano także śmigłowiec. Do walk dochodziło również w nocy. Prorosyjscy bojówkarze napadli na przejście graniczne Diakowe. Według służby granicznej atak miał umożliwić przejazd przez zieloną granicę kolejnych samochodów z bronią i najemnikami z Rosji. Wczoraj zatrzymano dwie półciężarówki, m.in. z automatami Kałasznikowa. Funkcjonariusze obronili wtedy także inne przejście graniczne staniczno-łuchańskie. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Federacja na Rzecz Kobiet dołącza do tych, którzy protestują przeciwko deklaracji wiary lekarzy. Zgodnie z tym dokumentem ludzkie ciało i życie są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci. Według federacji, podpisując deklarację, lekarze sprzeniewierzają się zasadom wykonywania zawodu i jest to powód do wstydu, a nie do dumy. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz mówi, że Polska to nie Iran, a najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia. Ja oczywiście szanuję to. Każdy ma prawo mieć swoje poglądy, swoje przekonania, w tym także religijne. Ma prawo podpisywać różnego rodzaju deklaracje, ale wobec wszystkich tych, którzy stwarzają bądź będą stwarzali zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta, kierując się prawem boskim, a nie ludzkim, no to jasno mówię, my będziemy stosowali prawo ludzkie, będziemy zdeterminowani w tym. Minister podkreśla, że przepisy w tej sprawie są jasne. Każdy lekarz, jeśli stosuje klauzulę sumienia, to po pierwsze musi powiadomić wcześniej przełożonego na piśmie. Po drugie musi wpisać to do dokumentacji, uzasadnić, ale także przekierować pacjenta do lekarza, który stosuje wszystkie dostępne nowoczesną wiedzą w sposoby medyczne. Przypomnijmy, deklaracja wiary to sześciopunktowy dokument, który głosi m.in. pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim oraz potrzebę przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji. Wyklucza więc antykoncepcję i in vitro. Podpisało ją na Jasnej Górze około 3000 lekarzy jako wotum wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II. Palenie nie ma sensu, przekonuje w Światowym Dniu Bez Tytoniu profesor Witold Zatoński, szef Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów. Jego zdaniem większość palaczy nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji nałogu. Palenie tytoniu uszkadza system funkcjonowania, więc mamy niższy poziom witaminy C. Rak płuca jest schorzeniem występującym prawie wyłącznie u palaczy. Skóra się szybciej starzeje. Nerki mogą być doprowadzone między innymi do procesu nowotworowego. Serce jest uszkadzane. Miliony Polaków po jakimś czasie palenia dostaje przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dlatego inhalowanie tytoniu nie ma żadnego sensu. I jeszcze jedno. Nie ma żadnej różnicy z punktu widzenia jakościowego między paleniem aktywnym a paleniem biernym. Co roku palenie zabija 6 milionów osób, w Polsce ponad 60 tysięcy. To 14 razy więcej niż ginie w wypadkach samochodowych. W Polsce pali 33% dorosłych, około 10 milionów osób zużywa 15-20 papierosów dziennie. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia twierdzą, że wyższe podatki to najlepszy sposób na ograniczenie palenia. Jeśli podatek od tytoniu wzrasta o 10%, to sprzedaż wyrobów tytoniowych spada o 4% w krajach bogatszych i o 5% w krajach mniej zamożnych, stwierdza analiza WHO. Eksperci organizacji podają przykład Filipin, Egiptu, Francji czy Turcji, gdzie mechanizm ten zadziałał bardzo wyraźnie. Jeśli na całym świecie podatki od tytoniu wzrosłyby o połowę, to liczba palących spadłaby o 49 milionów, wynika z symulacji WHO. Jej autorzy twierdzą także, że wyższe podatki to wyższe wpływy do budżetów i że podniesiona akcyza, wbrew opinii lobby tytoniowego, wcale nie szkodzi gospodarce. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Można kąpać się spokojnie, zapewniają tuż przed wakacjami unijni urzędnicy. Około 95% europejskich kąpielisk spełnia wymagania dotyczące jakości wody. W przypadku 83% mówi się wręcz o jej doskonałej jakości. Dwa kraje Unii Europejskiej, Cypr i Luksemburg, mogą poszczycić się nieskazitelną jakością wody na wszystkich swoich kąpieliskach. Nieźle jest także na Malcie, w Chorwacji i w Grecji, gdzie ponad 90% takich miejsc ma doskonałą jakość wody. W Polsce na łącznie 205 kąpielisk prawie wszystkie spełniają minimalne wymagania. 137, czyli około 67%, ma wodę doskonałej jakości. Jak wynika z raportu, trzy miejsca w naszym kraju musiało być zamknięte ze względu na niespełnianie unijnych norm. Eksperci podkreślają, że jakość wody w europejskich kąpieliskach ulega poprawie, choć wyzwaniem wciąż pozostają zanieczyszczenia podczas intensywnych opadów deszczu i powodzi, gdy bakterie szkodliwe dla zdrowia dostają się do wód rzecznych i morskich. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A ty kim chciałeś zostać w dzieciństwie, chłopczyku? Komentatorem sportowym. No, prawie się udało. Michał Gąsiorowski. Najpierw 0-3, później 3-0. Taki bilans mają nasi siatkarze w meczach z Brazylią w tegorocznej Lidze Światowej. Ograć Brazylijczyków 3-0 i to na wyjeździe, to nie lada sztuka. Za tydzień również na wyjeździe Polacy zmierzą się z Włochami. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska nie zmierzą się już za to z nikim. Oboje odpadli z turnieju w trzeciej rundzie. Radwańska przegrała z Chorwatką Tomjanowicz, a Janowicz z Francuzem Tsongą. Do czwartej rundy awansowali za to m.in. Maria Szarapowa, Angelika Kerber, Nowak Dziokowicz i Roger Federer. Rafał Majka stracił za to szansę na podium w Giro d'Italia. W jeździe indywidualnej na czas zajął 7. miejsce, ale do podium w klasyfikacji generalnej traci już ponad 3 minuty, a to bardzo dużo. O, chyba że dziś na przedostatnim etapie wydarzy się jakiś cud. 80 km po płaskim, a później 80 pod górę na szczyt Zoncolan na ponad 1700 metrów. Liderem jest wciąż Kolumbijczyk Quintana, który wygrywając wczorajszy etap powiększył jeszcze przewagę nad rywalami. Gdybyś na koniec mógł mi przypomnieć, żebym coś dodał o Giro, dobrze, będę bardzo wdzięczny. W NBA poznaliśmy za to pierwszego finalistę playoffów. To Miami Heat. Początek meczu należał do Indiany. Potem przewagę regularnie powiększali gospodarze. W końcówce Pacers odrobili trochę straty, bo inaczej byłby to pogrom. Jesteśmy blisko mistrzostwa. Gramy zawsze na 100% możliwości, od początku do końca każdego spotkania. Takie podejście przynosi sukces, podkreślał po spotkaniu Chris Bosh, który wraz z LeBronem Jamesem należy do najskuteczniejszych zawodników w zespole. Obaj uzyskali po 25 punktów. Z Miami Jan Pachlowski. W finale Heat zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy Oklahomą i San Antonio, a u nas już w finałach w Tauron Basket Lidze. Kolejny mecz dzisiaj, na razie 1-0 prowadzi Turów ze Stelmetem. Tenese Johaug, czy kojarzysz taką panią? No, oczywiście. No, bardzo dużo kibiców ją kojarzy i w Norwegii jest ostatnio nazywana królową rękawiczek. To jest norweska biegaczka, która zajmuje się także projektowaniem ubrań i akcesoriów. I wygląda na to, że radzi sobie całkiem nieźle. W ubiegłym sezonie kwota uzyskana ze sprzedaży firmowanych przez nią rękawiczek przekroczyła 1,5 miliona euro. Na następny sezon szykuje 300 tysięcy par do sprzedania. No i okazuje się, że zawodniczki norweskiej kadry zobowiązane są do używania strojów producentów, z którymi ich federacja posiada podpisane kontrakty sponsorskie. Mhm. Zupełnie normalna rzecz, ale z nakazu wyłączone są rękawiczki i to postanowiło wykorzystać Teresę Johaug. Sportowe, bo ja myślałem, że takie wyjściowe dla dam, załogi. Przyznam szczerze, że nie przejrzałem do końca kolekcji, ale myślę, że ma kilka linii. Ażurowe, haftowane, takie, wiesz, takie. Dobrze, wracam do tego, co mi miałeś przypomnieć i właśnie mi przypomniałeś. No, znalazłem trochę więcej szczegółów w sprawie oświadczeń na etapie Giro d'Italia. To musisz od początku, bo część ze słuchaczy nie będzie wiedziała, o co chodzi. Kolarz się oświadczył podczas etapu. Mhm. przerwał jazdę indywidualną na czas, szedł z roweru. Okazuje się, że narzeczona tam była. Pan nazywa się Joshua Emden. Pani nazywa się Kimberly Herpeling i ona tam była i on zszedł i to im zajęło chwilę, ale ona powiedziała tak i się okazuje, że tak. Po pierwsze, to nie jest jedyny kolarz, który to zrobił, tylko tak właśnie. Ale w ogóle w historii kolarstwa, tak, czy właśnie wczoraj? Właśnie w historii kolarstwa, że na wyścigu Paryż-Roubaix też był taki pan, nazywał się Johan van Sumeren i on też usłyszał tak. W związku z tym myślę, że kolarze mają dobrą średnią i dobrą skuteczność. No i chciałem jeszcze powiedzieć, że zaniepokoiło mnie tylko, że do lidera Quintany, ten, który teraz się oświadczył i pani powiedziała tak, traci 3 godziny. To nie wszystko wiem, jedno, czy to przez te oświadczyny, czy nie. Rozumiem, że było mu już wszystko jedno. Trener nawet nie krzyczał za bardzo. Chyba nie. Tylko troszkę. Może taka holenderska przypadłość, z tego co zrozumiałem, obaj byli Holendrami. No nazwisko na to wskazuje, a w sprawie pracy to czy nikt nie chciał przybijać pieczątek na poczcie? Przecież to... A ty chciałeś? No bardzo. Ja ci skombinuję taką pieczątkę i taką podkładkę, bo to straszny hałas robi. Ale fantastyczny, naprawdę. Ale chciałeś taką, że było, że tam Poczta Polska, czy taki datownik? Wszystko jedno. Ważne, że ten pach. Stukaj sobie. Poranek będzie chłodny, potem w całym kraju zachmurzenie umiarkowane. Ale dobrze ci szło. No wiem, ćwiczyłem trochę. Zachmurzenie umiarkowane, potem okresami duże, a miejscami także przelotny deszcz. Na zachodzie i w centrum kraju może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 12 stopni w Zakopanem, 13 w Szklarskiej Porębie, 16 w Rzeszowie, 17 w Katowicach i Krakowie, 18 w Suwałkach i w Augustowie, 19 w Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku i Łodzi, do 20 w Bydgoszczy i Poznaniu. Warszawę tym razem ominiemy. To jeszcze trochę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciesz się swoim ulubionym, chrupiącym i aromatycznym pieczywem codziennie, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu od rana do wieczora czeka na ciebie pyszny i chrupiący chleb żytni na naturalnym zakwasie. Jedynie za złoty 99. Idealny na śniadanie chleb żytni, tylko złoty 99. A może skusisz się na delikatną bułkę pszenną z mięciutkim miąższem ukrytym pod lśniącą, chrupiącą skórką. Jedynie za 49 groszy? Przepyszna, świeżutka bułka pszenna. Tylko 49 groszy. Lidl. Mądry wybór. Czy wiesz, dlaczego Biosilica Max wybierana jest przez najbardziej wymagające kobiety? Powodów osłabienia włosów, skóry czy paznokci jest wiele, dlatego tak istotny jest bogaty skład preparatu na ich wzmocnienie. Biosilica Max oprócz wielu cennych składników ma najwyższą na rynku dawkę ekstraktu skrzypu polnego w jednej tabletce, aż 400 mg. Biosilica Max. Czas zatrzymać czas. A dla kobiet dojrzałych suplement diety Biosilica 40+. Biosilica 40+ została dodatkowo wzbogacona o ekstrakt z pestek winogron, kwas hialuronowy i koenzym Q10. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Eve Austin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Eve Austin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Eve Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Kup dowolny krem do twarzy Eve Austin Sensitia i odbierz prezent. Hipoalergiczny żel do mycia dla skóry wrażliwej. www.dotknijdźwięku.polskieradio.pl. I still have a dream. Turku, kończ ten mecz! Mama! Niektóre słowa zasługują na pomniki. Nagraj swoje i dotknij ich. www.dotknijdźwięku.polskieradio.pl. Już teraz super kumulacja w Lotto. 15 milionów złotych. Graj w superkumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to ciąg dalszej dyskusji. Nasza córka miała 5 lat, miała kilka zawodów ulubionych, ale dwa takie najbardziej znamienne to było dziewczyna tańcząca Jaka to melodia, a drugi zawód, nad którym się zastanawiała, to kosmotałka. chciała polecieć w kosmos. Dziewczyna tańcząca, jaka to melodia. Piękny zawód. Całe dzieciństwo marzyłam o tym, żeby zostać pakowaczką, żeby pakować cokolwiek tylko się da i to najlepiej przy taśmie produkcyjnej. No niestety nic oczywiście z tych marzeń nie wyszło. Ja od ponad 20 lat już pracuję na uczelni i pakowanie prezentów takie naprawdę eleganckie pozostało mi z tamtych czasów do dzisiaj. Czyli jednak coś. 13,5 minuty po 8. Marzenia z wieku dziecięcego, kim chcieliśmy być, jak nam się to zmieniało i kim zostaliśmy. O tym dziś rano rozmawiamy. 18 minut po 8, 2, 2 i 7 trójek. Marzenia, a realizacja tych marzeń okazuje się, że czasem można. Ja siedziałem w szkole podstawowej z kolegą od klasy pierwszej, z kolegą Mirosławem, którego pozdrawiam i który chciał zostać od pierwszej klasy lotnikiem. Tak tym lotnikiem został, dzisiaj już jest pułkownikiem lotnictwa. No i proszę, można, można. Pan Błażej informuje, że chciał być Arturem Andrusem. A kto nie chce? Chciałem powiedzieć o moim synu. Cały czas lubił rysować, zresztą jak większość dzieci. Na pytanie, kim chciałby zostać, odpowiadał, że chce projektować samochody. I proszę sobie wyobrazić, że aktualnie studiuje na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Form Przemysłowych. No i projektuje między innymi samochody. Znaczy chce, uczy się. I bardzo dobrze, bo trzeba realizować marzenia. Całe moje młodzieńcze życie marzyłem o tym, żeby być śmieciarzem i jeździć z tyłu na śmieciarce, żeby się tak fajnie trzymać za rączkę i stać na takiej tam sobie deseczce z tyłu. W tej chwili jestem policjantem. Ale właśnie, bo chodzi o to, żeby się tak figlarnie trzymać tej rączki i tak sobie jechać spokojnie, z tyłu wszystko oglądać. No takie to właśnie, nie marzyłeś o tym? Marzyć nie marzyłem, ale rzeczywiście jest fascynujące. To prawda? No właśnie. Michał Gąsiorowski, ale więcej za chwilę przejdziemy do informacji ważnych. Syn studiuje medycynę, martwię się tym moim synem. Nie osiągnął nic. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Michał Gąsiorowski już w studiu, w dzieciństwie chciał przybijać pieczątki na poczcie. Ale wciąga, co? Ale nie jesteś sam, bo takich osób jest więcej. Też chciałam przybijać pieczątki na poczcie. Skończyło się, że pracuję jako urzędnik. Jeszcze jeden list, ja chciałem przybijać pieczątki i zostałem, no zgadnij. No będę strzelał, nie wiem, lotnikiem. Lekarzem. I też, jak informuje słuchacz, jest takie pach, pach, pach, pach, no bo trzeba na recepcie. Prosimy lekarzy o to, żeby dokładnie stawiać pieczątki na receptach, bo panie w aptekach czasem nie przyjmują. Aha, ale przypomniało mi się też, że był kiedyś taki zwyczaj, ja też brałem udział w takim konkursie, że rodzice układają takie różne przedmioty, które świadczą o tym, jakim zawodem będzie się dziecko zajmować i w zależności od tego, co dziecko złapie, to właśnie tym będzie w przyszłości. I wiem, że ja złapałem słuchawki lekarskie i młotek. Miałem być chirurgiem ewidentnie, ale... Słuchawki masz. A no, ale gdzie jest młotek? No jak Kuba przyniesie do licytacji. A, no tak, wszystko pasuje, czyli mi udało. No dobrze, co będziemy oglądać? French Open to jest coś, co przyciąga, myślę, kibiców już od tygodnia i będzie jeszcze przez najbliższy tydzień, bo naprawdę turnieje wielkoszlemowe warto zobaczyć i to nie tylko te główne mecze, ale czasami te właśnie na bocznych kortach dzieją się naprawdę piękne i kapitalne historie. Od 11 na antenach Eurosportu i Eurosportu 2, na Eurosporcie też od 14.30 Giro d'Italia, to ten etap, o którym mówiłem w serwisie po godzinie 8, będą się wspinać na 1700 metrów, to przedostatni etap. No i znalazłem coś specjalnie dla ciebie, bo pamiętam, że jesteś fanem takiego piłkarza Dembaba. Tak, jestem fanem Dembaby. No właśnie, no i w Giro d'Italia jest tak, że liderem jest Quintana i właściwie nikt mu już nie może zagrozić, ale o drugie miejsce będą walczyć taki Włoch, Aru się nazywa, ale jest też Kolumbijczyk inny i nazywa się Uran Uran. Pomyślałem, że może to też zostaniesz jego fanem. O 16.40 Orange Sport pokaże mecze pierwszej ligi piłkarskiej. Kolejarz Stróże PGE Bełchatów, Jarka Gdynia, Olimpia Grudziądz. Kończy się sezon w Ekstraklasie, więc może kibice będą chcieli też zobaczyć, co się dzieje w pierwszej lidze. O 18.30 Żużel, Grand Prix w Pradze. Kanał Plus Family to pokaże. O 19.30 Tauron Basket Liga. Kolejny mecz finałowy Turów kontra Stelmet. O 20.30 wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy w grupie spadkowej, bo taki jest podział. To jest ostatnia kolejka, przypominam. O 22.00 Diamentowa Liga w Eugene. Polsat Sport News pokaże tę Diamentową Ligę, a o 2.30 dla tych, którzy na przykład nie będą mogli spać, albo akurat wrócą z imprezy, Oklahoma San Antonio, finały NBA. Być może się okaże, że San Antonio awansujesz dzisiaj do finału i będzie taki sam skład finałów jak rok temu, czyli San Antonio kontra Miami. W niedzielę, jeszcze mamy na to czas, czy nie? No, oczywiście. French Open. Jak zwykle i tak jeszcze przez cały tydzień. I Giro d'Italia to już będzie ostatni etap. O 11.00 MotoGP Grand Prix Włoch Polsat Sport News pokaże. O 18.00 ostatnia kolejka T-Mobile Ekstraklasy, grupa mistrzowska, w tym hit mecz Legii z Lechem. No i coś jeszcze miałem. A, o 16.00 hit w Ekstralidze Żużlowej. Znalazłem też takie spotkanie. Włókniarz z Unibaksem, podobno jak kibice poznali terminarz, to już od początku sezonu czekali właśnie na ten mecz i będzie go można zobaczyć na e-sporcie. A nie będziesz opowiadał o tym kolarzu, co się oświadczył tym razem? No nie, bo to w serwisie. Być może tak. Znajdę nowe szczegóły dotyczące sprawy. Jeśli chodzi o tego zawodnika, który się nazywa jak? Rigoberto Uran Uran. To pamiętam, kiedyś był taki festiwal w Sopocie i prowadził go pan redaktor Wojciech Mann i występowała... Tak, wiem, o co chodzi. Taka Chinka, która się nazywała Wei Wei. I pan redaktor powiedział, że z dobrze poinformowanego źródła wie, że Wei to imię, a Wei to nazwisko. Jak byłem mały, to chciałem być koszykarzem NBA, a jak moja babcia się mnie pytała, kim chcę zostać, ja mówię, że koszykarzem. Babcia mówi, a co ty, wnusiu, będziesz koszyki wyplatał? A to dobrze płatna robota jest chyba. Wyplatanie koszyków? Nie, tak, słyszałem, że bardzo. Podobno też. Pan Mariusz z kolei marzył o tym, żeby zostać prezenterem, czyli tą osobą, która odbiera prezenty. Jutro dzień dziecka. Udało się? Nie wiem. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. takiego chłopaka to Micro Music jest dokładnie 8.30. Ja też chciałem być drwalem. No drwalem niestety nie zostałem, no ale czasami jak rąbnę jakąś głupotę, to... 2, 2 i 7 trójek. Poranek jest i jeszcze będzie pogodny, ale chłodny. Potem w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami nawet duże, a miejscami przelotny deszcz. Mało tego, na zachodzie i w centrum kraju może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 12 stopni w Zakopanem, 16 w Rzeszowie, 17 w Katowicach i Krakowie, 18 w Suwałkach, 19 w Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Łodzi i Warszawie, do 20 w Bydgoszczy, Poznaniu i pan synoptyk uparcie twierdzi, że w Warszawie też. Trójka. Program trzeci. No to jeszcze jedna propozycja. Syn wczoraj przyniósł wyniki z testów szóstoklasistów. Zdobył 33 punkty. Go zapytałem, czy nie mógł więcej, to on mówi, 33 wystarczy. A tak w ogóle w przyszłości to chce zostać patomorfologiem. I to jest konkretne marzenie. Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sleep, you're so sugar sweet. You may as well have had kicked me fastened on your sleeve. Know what you are, you're gonna be a star. You know what you are, you're gonna be a star. Wait, it's written on your feet. You're a tendency to dream, but you've known that from the beginning. You didn't have to go so far. You didn't have to go. You know what you are. You gotta be a star. You gotta be a star. faces, secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making stay overseas. Państwa chciał zostać Jamesem Bondem. Przy okazji Dnia Dziecka, który już jutro, przypominamy Państwu życzliwie, rozmawiamy dziś o poranku o tym, o czym marzyliśmy w dzieciństwie, kim chcielibyśmy być, jak te marzenia się często zmieniały, no i co z tego wszystkiego wyszło. Mój ojciec, pisze słuchacz, zawsze marzył, i to nie tylko w dzieciństwie, o tym, żeby zostać takim facetem, który chodzi po trawnikach w parku i na kij ze szpikulcem nabija papierki. Mówił, że to takie relaksujące zajęcie. A został inżynierem, ale wciąż o tym wspomina, chyba jednak tęskni. Moja siostrzeniczka Ania z Nowego Targu powiedziała, że jak będzie duża, to będzie stresować koniec cyrku. No dobrze, ciekawe co z tego wyszło. I jeszcze list od słuchaczki. Moje wymarzone zawody słuchacze już wymienili, ale mój mąż, likwidator w firmie ubezpieczeniowej, jest niedoszłym żółwiem ninja. Za 29. I to jest oryginalne. Tak, oni mieli takie fajne przepaski na oczach. I peleryny. To skorupki były. Czy oni mieli na też skorupkach, nie mieli peleryn? Nie z kim ja ich z Batmanem pomyliłam? Albo ze Spidermanem. Maja Borkowska. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, bo powiedziałeś, że jeszcze wszystko przede mną. Obawiam się, że nie, bo w tych marzeniach o byciu piosenkarką wysłałam na wszystkie konkursy ogłaszane w telewizji tyle kaset ze swoją twórczością. Słuchaj, ale teraz są takie specjalne programy. Się idzie. W każdym programie dla dzieci, kiedy ogłaszano, proszę przesyłać nagrane przez siebie piosenki. I wiesz, ile ja takich kaset wysłałam? No, rozumiem, ale nie wolno się poddawać. Teraz są takie programy dla dorosłych. I oni tam przychodzą, śpiewają. Dla dorosłych mam wysyłać teraz, no teraz tak, jest dużo takich programów. A teraz to ja się wstydzę. No, albo. No dobrze, to ja już lepiej powiem, co w gazetach jest. Gazeta Wyborcza. Tu artykuł "Zapomnij mnie, Google". Od kilku tygodni na mocy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej europejscy internauci mają prawo do bycia zapomnionymi. W piątek Google utworzył komisję, która pomoże rozpatrywać wnioski internautów w tej sprawie. Wyszukiwarki internetowe powinny dać użytkownikom ograniczoną możliwość usunięcia z wyników wyszukiwania linków prowadzących do materiałów szczególnie wrażliwych dla ich prywatności i dobrego imienia. Orzeczenie tej treści wydał w połowie maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczy ono przede wszystkim firmy Google, ale też innych podmiotów, które na swoich stronach mają wyszukiwarkę. Od momentu wydania orzeczenia użytkownicy tych serwisów mogą ubiegać się o usunięcie linków do informacji wstydliwych, kompromitujących, nieprawdziwych czy przedawnionych. Pierwotnie decyzja Trybunału wywołała konsternację, bo firmy nie wiedziały, jak się zabrać do wprowadzenia jej w życie. Eksperci do spraw ochrony danych osobowych też nieufnie przyglądali się nowej regulacji. Obawiali się, że nowe unijne prawo przekazuje prywatnym firmom kompetencje sądów. Czy były to obawy uzasadnione? Przekonamy się już wkrótce, bo firma Google właśnie uruchomiła stronę, na której można składać wnioski o usunięcie linków. Jak dowiedzieli się dziennikarze, w polskim biurze prasowym Google'a rozpatrywaniem wniosków będą zajmować się lokalne działy prawne firmy. Jednak w trudnych przypadkach będą miały do dyspozycji powołane w piątek centralne ciało doradcze Komisję Google'a do spraw prawa do bycia zapomnianym. Na szczęście nie tylko Google i jego eksperci będą decydować o zasadności wniosków internautów. W myśl orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, jeśli firma nie będzie chciała uznać roszczeń internauty, ten może zwrócić się o pomoc do lokalnego inspektora ochrony danych osobowych, czyli w Polsce GIODO. Zapomnij mnie, Google, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita. Rzeźnik odchodzi do historii. Steki ze sztucznego mięsa, a na deser przysmak z owadów. Ta chwila zbliża się wielkimi krokami. Mięso, wołowina, drób, wieprzowina, baranina nie będzie pochodziło z rzeźni, tylko z bioreaktorów. Gdy taką przepowiednię wygłosił 2 lata temu profesor Mark Post, biolog z Holenderskiego Uniwersytetu w Maastricht, wydawało się, że odnosi się ona do nieokreślonej przyszłości. Tym bardziej, że badania w tej dziedzinie prowadzone są od lat, ale nie przynoszą efektów. Na przykład naukowcy z Nowego Jorku ogłosili już w 2000 roku, że uzyskali mięso karpia z komórek pobranych od ryby. Od tamtej pory zgłoszono jeszcze wiele innych patentów z tej dziedziny, ale żaden nie znalazł praktycznego zastosowania. Prace zmierzające do uzyskania sztucznego kotleta, to jest mięso rosnące w bioreaktorach uzyskiwane z komórek macierzystych, prowadzone na holenderskich uniwersytetach, także nie zapowiadały sensacji. Uczeni informowali, że komórki będą namnażane, a potem stymulowane elektrycznie, aby powstawały z nich różne rodzaje mięśni, a więc rozdbefy, ućce, polędwice, schaby, a w dalszej perspektywie podroby, ale nie niepokoiło to rzeźników, ani nie przyprawiało konsumentów o dreszcz emocji. Tymczasem w sierpniu ubiegłego roku w londyńskiej restauracji podano pierwszego na świecie burgera z wołowiny in vitro. Kosztował 250 tysięcy euro, czyli ponad 1 000 000 złotych, a rachunek zapłacił z własnej kieszeni Siergiej Brin, współzałożyciel Google'a. Przy okazji to tak a propos. Rzeźnik odchodzi do historii. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. Troszkę ten o tym sztucznym kotlecie, to nie jest jednak ten opis smaczny. I jeszcze ze strony fakt historia, artykuł "Eksplozja bazarowego kapitalizmu". To nieprawda, że komunizm w Polsce skończył się w dniu wyborów 4 czerwca 1989 roku. Obalili go Polacy, którzy handlując towarem z łóżek polowych udowodnili wyższość wolnego rynku nad centralnie sterowaną gospodarką. Jak to było? Kilka fragmentów. Mimo, że w trakcie transportu w upale tabliczki czekolady się odkształcały i łamały, a margaryna przechodziła w stan płynny, ludzie wyrywali sobie towar sprzedawany z łóżek z rąk. Polacy odseparowani przez pół wieku od wolnego rynku okazywali się spadkobiercami przedsiębiorczych Fenicjan, rzucali się w wir konsumpcji. I o tym można przeczytać w artykule "Eksplozja bazarowego kapitalizmu", czyli o tym, jak sprzedawano między innymi z łóżek polowych, ale nie tylko, na stronach Historia w Fakcie. O tych realiach jeszcze będziemy mówić w przyszłym tygodniu, no bo 4 czerwca się zbliża, tak więc zapraszamy już teraz. Jeśli chodzi o prawo do bycia zapomnianym przez internet, to taka piosenka mi się przypomniała. Zapomniałam twoje oczy, zapomniałam twoje usta, zapomniałam twoje ręce. To zdaje się pani Sipińska. Ja oglądałem, mając lat 6 czy 7, taki serial "Było sobie życie". I od tamtego czasu zawsze chciałem być lekarzem. No i tak przez podstawówkę chciałem być lekarzem i przez liceum chciałem być lekarzem. Dostałem się na medycynę, zostałem tym lekarzem i obecnie jestem pediatrą, który wraca z dyżuru. A ja, pisze pan Marcin, chciałem zostać pisarzem, ale w 4 klasie podstawówki podczas odpytywania przez panią wstydziłem się powiedzieć, więc powiedziałem, że będę prawnikiem. No i jestem adwokatem.